Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 da FM de Radio San Boi. Y estamos no programa Galegos no Baixo. E vamos con esos enderezos que son os siguientes. O blog, pois é galegosnobaixo.blogspot.com. O correo electrónico é galegosnobaixo@gmail.com. E os teléfonos que son, pois, o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Si chamades, pois podedes ter un agasalliño que temos por aquí aguchado. E dándote, como non, saudando, pois, ao equipo correspondente, pois, alá nas vías de son, temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. Aquí o meu carón a Xulio Cousil, como cada xoves. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, audiencia. Boas tardes ao equipo, basicamente. Así que, que mellor para poder empezar, encetar un programa que algo de música. E vamos ir con Son de Seu, pois isto en primicia aquí. Oxe, que nos acaba de chegar. Chica calentiño, ainda está quentiño que estou tocando. Pois son, por exemplo, falorpas e danzas brancas. Folerpas. Bueno, dixen así falorpas, non? Son folerpas. Folerpas e danzas brancas. Brancas. Despois falamos de... galegos no baix. Bueno, pues seguimos aquí en 89.4 de FM en Galegos No Baixo. Xulio, vamos a comentar un pouquiño de Son de Seu. O que acabamos de escoitar, non? O que acabamos de escoitar fai pues... nada. Porque pues... ainda está queimando este disco. Sí, acaba de chegarnos Inma Gras, que xa, exactamente, mandounos o disco Son de Seu. Danzas Brancas, titúlase. E este é un disco da orquestra folk Son de Seu. Sabes que a orquesta folk Son de Seu ten un convenio para traballar precisamente co Concello de Vigo a través da Escola Municipal de Música Folk e Tradicional, ou a ETRAT, sí, propiamente dito, non? E entón Rodrigo Romaní, que é o que máis dirixe, o que máis coordina e dirixe precisamente esta orquestra, pois foi o que fixo o posible para que estes profesores, porque en realidad todos somos profesores, si miras aí o libriño no medio e medio do libro, sí, aparecen nada menos que 30 e tantos, casi 40, sí, componentes, exactamente, sí. Do grupo Son de Seu, da orquestra Son de Seu, sí. Son músicos e profesores que interpretan todo tipo de música tradicional. Neste disco solamente hai 9 pezas, pero iremoslas debullando pouquiño a pouco. E a primeira que mentaches foi precisamente Folerpas, relacionadas precisamente coa neve. De aí ven o nome Danzas Brancas, non? Exactamente, porque se ve que se bailaba na eira cando había neve, un pouquiño de neve, aquilo para non resbalar. Por outra parte, ti coñecer moi ben cual foi o instrumento que máis se utilizou aí, porque na túa zona, sí, hai unha persona que o pai e o fillo, según me dixen. Non, o pai o neto. Ah, o neto. O neto. O abuelo e o neto. Instrumento que... Sí, que se toca a través da lingua, e ele é o que mellor o toca. Si non me lembro, chamase Xosé, se mal non recordo, pois chamase Xosé do Pando. E entón, e o neto tamén tocan. E ten tocado con Milladoiro, ten con Xosé Manuel Budiño, en fin. Cantos todos chegaban a Fonsagrada, reclamaban o señor do Pando. O señor Xosé. O señor Xosé. E ese instrumento? Pois ese instrumento... Como se chama? Ele chaman a trompeta, o birimbau, en fin, pero o normalmente coñecido como birimbau. Moi ben, moi ben. Porque moitas e das veces, cando estamos, por exemplo, facendo roxita, por exemplo, dicía a nosa aboa, decía, pois que hai moitas cousas que se me lembran, decía, a ver se paras de tocar o birimbau. E era, pois, facer roxida, non? Pero este home puxol, pois... puxol como un gran músico e está enseñando, que a quen enseñou ao seu neto foi el precisamente. E entonces por ali soa moito. E a máis, esa música a min gustame moito, porque ten un sonido... Si te pos na montaña, ou case, a mito de montaña, é soa... pois iso ten un son diferente. Manténse a tradición, e iso é precisamente o que máis interesa. Bueno, pois vamos a ir debullendo pouquinho a pouco, xa dixemos este disco de Son de Seu, Danzas Brancas, pero tamén vamos a escoitar parte do disco que non escoitamos nestas últimas edicións, que ademais recibímolo e que está dando moito que falar hasta en nos todos os medios de comunicación. Sí, hasta nos periódicos escritos salen. E nós fixémonos eco e ademais temos a primicia de poder dárllelo a coñecer aos nosos ointes e o disco Galiza de Kepa Junquera, non? Exactamente. Vamos a escoitar alguna peza determinada, non? Sí, vamos a escoitar unha peza que nos toca Susana Seivane. Esta peza, en el fondo... ¿Titúlase? ¿No? Bueno, son muñeiracas y cosas de estas, ¿no? Pero eu que quero decir, o son comeza como se fora a grilleira asturiana. Muy bien, muy bien. Porque estas pezas, sin mal non lembro, son recolleitas alá por a zona da Fonsagrada e os Ancares. Peza extraordinaria. Extraordinaria. Eu fixeime, eu estaba escoitando, porque empezou como se fora aquela a gaita asturiana. Logo pasou xa a tradicional galega. pero rematando pues con música vasca. A esa fusión, claro, siendo que Pajunquera, claro, pues claro, no podía ser de otro xeito. Claro que sí. Bueno, tenemos que facernos eco dun traballo que tamén se vai a realizar aquí precisamente na nosa cidade, en San Boi de Llobregat. Sí. O, según teño entendido, un músico galego, sí, de grande renome, que ademais xa participou, pertenece precisamente a varios conxuntos ou grupos galegos, que os Cempés, por exemplo, o Río Bo e tal, pois vai a facer un curso para guitarra acústica en distintas afinacións, bouzouki, irlandés, banjo, tenor, mandolina, que durará 8 horas e que ten un prezo razonable de 50 euros, nada menos. E os horarios será de 10 a 2, de 4 a 8. E o local exactamente non sabemos onde está. Hai que poñerse en internet, buscade precisamente Masterclass de cuerda folk con Fernando Barroso en San Boi de Llobregat. A ver se somos capaces de poñernos en contacto con Fernando e que nos explique ben todo este traballo que nos dibulle todas esas cousas. Si, vos podo facervos, se queredes, un pequeno unha pequena biografía de Fernando. Bueno, pois pues perfecto. Mira, Fernando é un músico que naceu no ano 1979 en Ferrol. Pertence ás bandas de folk galegas con os Cempés, Río Bo, e Xosé Manuel Budiño. Participa tamén como habitualmente en formación de dúo co músico galego Pedro Fariñas e co portugués Luís Peixoto, ambos membros fundadores do trío internacional que tivemos aquí xa a oportunidade de poder ofrecer todos, Assembly Pong. Exactamente, acordaste, sí, que fixemos precisamente unha exposición del, sí, tiñamos un disco de Assembly Pong. Na súa trayectoria ten colaborado con numerosas formacións e artistas, como, por exemplo, Anxo Lorenzo, ou Ardentía, Xerfa, Malvela, Uxía Senlle, Sebastián Antunes. Estamos escoitándolo de fondo. Sí. O noso técnico é... é o que ten que ser. Sí, exactamente. Sí. Josep María Ribelles, Riu, Coañadeira, e colaboracións especiales con Corronchi, de RED, que Pajunquera tamén, que estábamos falando de un montiño, sí. O Danú, como dinamiza, estáme explicando o noso técnico que Riu son de aquí de San Boi. Pois, habrá que traílos un día aquí. Tamén teremos que falar con eles. Bueno, pois Coañadeira, colaboracións especiales con Corronchi, de RED, como digo, pues moitísimos máis. Como dinamizador de cursos e encontros, ten organizado 2 edicións consecutivas dos cursos folk Ferrolterra. Ferrolterra. Porque ele é de Ferrol, ¿no? Sí, Ferrolterra, exactamente. Xornadas nas que participaron máis dun cento de alumnos, ten impartido aulas intensivas de corda folk en diferentes centros e festivais de Europa. Finalmente, o seu traballo como compositor e produtor musical, cabe reseñar os seus traballos discográficos xunto con Assembly Point, lá no ano 2011, cando comezamos a reeditar este noso programa. Exactamente, sí. Galegos Novais. O grupo catalán Riu, que nos acaba de decir precisamente o noso técnico da mía, Caña 2012. Despois Luís Peixoto. Estamos escritando de fondo, verdad? Riu. Aí. Luís Peixoto, Pop 2012. E o primeiro disco do acordeonista Andrés Penabat, do 2014. Poñemos un poquinho de música del? Os veña. Bueno, pues seguimos aquí en Galegos No Baixo. Comentando precisamente a música que galega que se falla aquí No Baixo. Es decir, No Baixo de Obergat también hay, aparte de Río, hay otro más que Kia, que nos comentaba también Damián, sí. Que no, que participan precisamente estos componentes. Un de ellos fue técnico de sonido de aquí de sí, da técnico de son aquí de nuestra radio, sí. Por lo tanto, tenemos que presumir de que esta radio va poco a poco va medrando, está viva. Sí, señora. Ten como base pues algunas personas pues, de grande talento musical. Exactamente. Kia es otro grupo que también tiene algo que ver precisamente con música celta, con música de raíz. A mí no me gusta decir música celta porque en realidad es celta. Celta suxi xa non hai. Me parece que sí. Aqueles cigarros xa desapareceron. Non, a usted, aqueles cigarros xa desapareceron. No, mas agora hai outros tipos de fuman outros tipos de celtas. Música de raíz, o sea, música na que aparece precisamente estes ritmos tradicionais nos que non se den porque non é precisamente nin de Galicia, nin de Asturias, nin do Mediterráneo, sino que música pois folk, exactamente. Música folk. Exactamente. Que é do que se diga. E agora vamos a escoitar precisamente que o noso técnico nos axuda a buscar e aí está de fondo sonando Kia. succeeixen a les ments, perillós intermitent, fent tic-tac el pensament. Àcids accidents contaminen noves ments, perillós experiment per a gent intel·ligent.